Marli yang kana he jani man menggende gendeng tu sing karuan kangen kau sing karuan matembang mara daman hati ni jani man megitara putus. Apa? Halo?